aziz müminler, şerefli Müslümanlar. Kısa bir aralıktan sonra yine Rabbimizin, Mevlamızın inayetiyle sizlerin de yine coşkun imanları, azimleri, iradeleri ve gayretleriyle burada derslerimizi yapmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz günler fevkalade ehemmiyetli günler, fevkalade önemli, kıymetli günlerdeyiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hicretlerinin 1400. yılına girmiş olduğumuz günlerdeyiz. Hicret yılındayız. 1400. hicri asrın içindeyiz. Ne kadar sevinsek, ne kadar övünsek azdır, zira bugüne kadar geçen hicri yılların, geçmiş senelerdeki hicret yıl dönümlerinin hiçbirinde bu kadar canlı bir şekilde, bu kadar manalı bir şekilde hicri sene-i devriye kutlanmamıştı, anlaşılmamıştı ve anlatılamamıştı. Bu sene o kadar canlı ki bütün dünya üzerinde bu hicret adeta dillerde, günün neşriyatı içinde yer aldı, anlatılıyor, bahsediliyor, konuşuluyor. Hatta bizde bile hiç aklınıza, hayalinize gelmeyen bir takım siyasi kişilerin, siyaset adamlarının, parti başkanlarının, hükümet başkanının, devlet bakanlarının bile her birisi ayrı ayrı hicretten bahsettiler. Hazreti Muhammed Mustafa'yı yad etmek durumuna düştüler. Çok anlı şanlı bir tecelli var inşallah. Ruhaniyet-i Muhammediye tezahür ve tecelli ediyor inşallah. Hicretin çiçekleri açıyor, hicretin meyveleri çıkıyor, hicretin ruhlardan, gönüllerden, vicdanlardan meydanlara intikal ediyor. Hicretin bütün tecelliyatı yeryüzünde bir netice veriyor inşallah. Ve bizler de bütün bir yıl bu hicreti zikretmeye, anlatmaya, aktarmaya, yaymaya, söylemeye her tarafta bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla, bütün fırsatlarımızla hicreti canlı tutmaya devam edeceğiz. Kürsülerden, konferans salonlarından, toplantı salonlar, evlerden, her yerden hicreti anlatmaya çalışacağız. Ve inşallah bu mes'ud 1400. hicri seneyi dipdiri, canlı bir şekilde bütün İslamlığa ve insanlığa arz etmenin derdine düşeceğiz. Buna mukabil hicretin bu kadar canlı, bu kadar şahlanışı, canlanışı, dirilişi, uyanışı, inkişafı karşısında dünyada en fazla korkuya düşen, dehşete kapılan, vahşete kapılan, endişeye kapılan bir tek millet var. Hemen bütün dünya tabii korku içinde, endişe, merak içinde, ama bunların içinde en fazla korkan, en fazla endişeye düşen, aman Müslümanlar uyanıyor, Müslümanlar diriliyor, canlanıyor, inkişaf ediyor, bütünleşiyor, birleşiyor, anlaşıyor, her tarafta Müslümanlar kaynıyor, kaynaşıyor, yeryüzünde kuvvetli bir İslam devleti kurulur da bütün Müslümanları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bayrağının altında toplarsa, eyvah, Kudüs elimden çıkacak, Mescid-i Aksa'yı kaybedeceğim diye korkan kafir Yahudiler geliyor. En büyük korku bunların şimdi. Evet, Müslümanlar uyandıkları gün, Müslümanlar kuvvetlendikleri gün, Müslümanlar İslami devletlere sahip oldukları gün, Müslümanlar şuurlandıkları gün, evvela yeryüzünde esir bir şehir olan Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı Yahudinin beynini patlata patlata mutlaka alacaklardır. Orası esir şehirdir. Esir olmuştur Kudüs. Mescid-ül Aksa esirdir, köledir, tutsaktır, mahkumdur, mağluptur, mahluptur. Bütün enbiyanın ruhu ağlamaktadır. Mescid-ül Aksa'nın kurtulması ümmeti Muhammed'e farz olmuştur. Tabi Yahudi korkmasın da kim korksun? Bu canlanmanın, hicretin canlanışının, hicretin şanlanışının, hicretin kaynamasının, yeryüzünde İslami devlete doğru gidişin, İslami iktidarın, İslam'ın hakimiyetine doğru gidişin, neticesinde en fazla Yahudiler korkmasın da kim korksun? Tabii korkacaklar. İşte bu yüzdendir ki hicreti gölgelemek istiyorlar. Bütün dünyada bu İslami uyanışın hicri uyanış, Müslümanların hicrana düştüğü, şu kadar yıldan beri Resulullah'tan uzak düştüğü, Kur'an'dan uzak düştüğü, İslam'dan uzak düştüğünün hicranıyla yanan Müslümanlar, hicran ateşiyle tutuşan Müslümanlar yeniden uyanmaya, yeniden canlanmaya başlamışlardır ki bu canlılığı söndürmek, Müslümanların dikkatlerini dağıtmak, hicreti gölgelemek, uyuşturmak, unutturmak için en korkunç bir hadiseye teşebbüs etmiş bulunuyorlar. Mescid-i Haram'ı basmak suretiyle 1 milyar Müslümanın günde 5 defa yüzünü çevirip Allahu Ekber dedikleri mukaddes Kabe'yi basmak suretiyle en korkunç dehşeti ve vahşeti ittihaz etmiş bulunuyorlar. Kimin yaptığı, niçin yaptığı, ne sebeple, nereden, nasıl, ne şekilde yapıldığı hakkında kesin bir bilgimiz olmamakla beraber bu hadisenin, bu baskının, bu tecavüzün, bu korkunç hadisenin 1 milyar Müslümanın kalbine ayaklarıyla basılmış gibi bir tecelli içinde bu korkunç hadisenin temelinde mutlaka Yahudiler var, Yahudiler var, Yahudiler var. Mutlaka parmakları var. Mutlaka malumatları var. Çünkü Müslümanların aynen bugün gibi yüzlerini çevirip namaz kıldıkları kıbleleri, diğer bir kıblesi de Mescid-i Aksa idi. Beytül Makdis idi. Kudüs istikametine daha önce Müslümanlar kıble olarak kullanıyorlardı. Orasını elinde tutmak gibi, orayı esir etmek gibi, orada her türlü şenaati reva görmek gibi bir fiilin failleri Mescid-i Haram'ı da tabii baltalamaya, Mescid-i Haram'ı da gölgelemeye, Mescid-i Haram'ı da Müslümanlara karşı hakarete uğratmaya elbette çalışacaklardır. İleride hadise anlaşılacak ama biz şimdiden oraya bir mim koyuyoruz ve mutlaka burada bir parmak vardır. Diyoruz, alakayla takip ediyoruz. Siz de sükunetle ama volkan gibi kaynayan imanınızla hadiseleri ibretle takip ediniz, dinleyiniz. Allah'ın izniyle bu hadise gayret-i ilahiyeyi kamçılayacak. Allahu Azimüşşan'ın Gayyur ismi, Kahhar ismi tecelli edecek. Yeryüzünün kafirleri bu hadiseden sonra inşallah kahru perişan olacaklardır. Gayret-i ilahiyeye dokunacak. Ebabil kuşlarını gönderen Allah, yeryüzünde de aynı dehşeti meydana getirecek olan İslam devletleri nasip edecek. Orta Doğu'da İslam devletleri kurulacak ve yeryüzünde ebabil kuşları gibi Allah'ın dinini dağıtığını yapacak ve Allah'ın düşmanlarının tepesine ateşler yağdıracaklardır. Gayret-i ilahiye dokunmuştur bu hadise. 1400 yıldan beri ilk defa korkunç kan akıtılıyor, Mescid-i Haram işgal ediliyor, ve 1400 seneden bugüne kadar ilk defa Müslümanların kalbi mesabesinde olan Mescid-i Haram'da ilk defa cuma namazı kılınamadı bu hafta. Cuma namazı kılınamadı orada. Kainat kan ağlıyor, arş-ı âlâ titriyor, bütün enbiyanın evliyan ruhları kahroluyor, azap çekiyor şimdi. Hadise canlanacaktır. Ve Müslümanlar katiyen affetmeyeceklerdir. Neticeyi anlayacağız ve 1 milyar Müslüman yeryüzünde ya var olacak ya toptan yok olacaklardır ama Beytullah'ı, Mescid-i Haram'ı katiyen feda etmeyeceklerdir. Etmeyeceklerdir. Evet. Şimdi kalkmışlar hiç ummadığımız adamlar, aklımızın köşesinden bile geçmeyen insanlar Mescid-i Haram baskınını lanetlemeye kalkıyorlar. Mescid-i Haram baskınını lanetlemeye kalkıyorlar. Sanki bunlar Mescid-i Haram'a karşı hiç hürmetsizlik etmemişler gibi. Sanki hiç saygısızlık etmemişler gibi. Mescid-i Haram demek yeryüzünde hürmet edilen mescid demek. Saygısızlık edilmeyen hürmet, haram kelimesi hürmet kelimesinden geliyor. Mescid-i Haram yani saygısızlık etmek haram olan bir mescid. Yeryüzü insanlığının, Müslümanlığının kalpgahı, nazargahı ilahi ve herkesin saygı göstermesi gereken mescid manasına Mescid-ül Haram. Fakat bizde yıllar yılı Mescid-i Haram'a, Beytullah'a sırt çevirenler, yüzünü çevirecek yerde sırtını çevirenler, gençliğimizin kalbini Beytullah'tan çevirenler, nesillerimizin, zürriyetlerimizin, üniversite gençliğimizin kalbindeki imanı sökerek Kâbetullah'tan koparanlar, Allah'tan koparanlar şimdi kalkmışlar Mescid-i Haram baskınını lanetlemeye kalkıyorlar. Ne tuhaf şey, ne korkunç bir şey, ne samimiyetsizlik bu. Efendiler, düşünebiliyor musunuz? Bakınız, size şair ismiyle anılan Allahsız bir adamdan bahsedeceğim. Son yıllarda yüzümüzü Mescid-i Haram'dan ters çevirmeye, kıblemizi, istikbali kıblemizi, Kâbe'mizi, yönümüzü, yüzümüzü çevirmek suretiyle batıya, Avrupa'ya, her türlü batıllara çevirmeye çalışanların zürriyetinden öyle gazeteciler, öyle şairler, öyle muharrirler yetişmiş bulunuyor ki sabahleyin kitapları karıştırırken gördüm. Aynen Kemalettin Kamu isminde dinsiz, imansız, kafir bir adam. Kemalettin Kamu isminde bir adam aynen şu şekilde bir şiir yazmış, bir manzume yazmış. Aynen şöyle ürpererek okuyorum, korkarak okuyorum. Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne füsun. Çankaya bize yeter, Kâbe Arap'ın olsun. Demek suretiyle bütün terk etmişler, inkar etmişler, irtidat etmişler, vazgeçmişler. Neslimizi de aynı şekilde Beytullah'tan, Mescid-i Haram'dan koparmaya, yıkmaya, parçalamaya çalışmışlar. Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne füsun. Füsun, afsun, yani büyü. Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne füsun. Çankaya bize yeter, Kâbe Arap'ın olsun. Biz istemiyoruz Kâbe'yi diyor. Biz istemiyoruz. Biz Beytullah istemiyoruz. Biz Mescid-i Haram istemiyoruz. Biz Allah'ı istemiyoruz diyor adam. Ve bu şair bu. Türkiye'de yetişmiş. Müslüman milletin içinden yetişmiş. Mürtedoğlu mürtetler, kafiroğlu kafirler. Şimdi de Mescid-i Haram baskınını sanki hoş görmüyorlarmış gibi içlerinden seviniyorlar, dıştan da lanet etmek istiyorlar. Müslümanlar da bunu yutacak zannediyorlar, aldanacak zannediyorlar, affedecek zannediyorlar. Aziz müminler, mukaddime halinde arz ediyorum bunu. Şimdi şurasını ısrarla izah etmek istiyorum. Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa mühim bir mescid. Orası bugün esir Yahudilerin elinde. İsrail devletinin elinde. Uydurma bir Tevrat'ın hükmüne göre kurulmuş bulunan İsrail'in elinde. Ama İsrail'i tabi orada onun iştahını kabartan, İsrail'i belki de korkutan ve ürküten bir gelişme var alemi İslam'da, ama dağınık. Ama dağınık bir gelişme. Bu sene bakınız 2 milyondan fazla hacı, 2 milyondan fazla hacı Arafat meydanında ihtima etmişler. Kardeşlerimiz söylüyorlar. 2 milyondan fazla hacı. 2 milyondan fazla hacı Kâbetullah'ı tavaf etmişler. Divaneler gibi tavaf etmişler. Bu ne demektir bu 2 milyon? İsrail'in umumi nüfusuna, umumi sayısına, nüfus sayımına denk bir sayı demektir bu. Ne müthiş bir şey. Elbette korkacaklar. Ama İsrail sırtını Amerika'ya dayamış tabii. Avrupa'ya dayamış. Mescid-i Aksa'nın Yahudilerin elinde olması Avrupa'yı memnun ediyor. Onlar da hoşlanıyorlar. Adeta İsrail devleti Amerika'nın ve Avrupa'nın Orta Doğu'daki bir karakolu, askeri bir karakol mevkiinde kullanıyorlar. Daha rahat nüfuz ediyorlar, daha rahat çalışabiliyorlar. Onların elinde çünkü. Ama bütün güçleriyle çalışıyorlar. Her adımlarını hesapla atıyorlar. Şu papanın, Papa II. Can Paul'un İstanbul'a gelişi bile korkunç gayeler taşıyor. Papa. Allah. Roma'dan kalkarak, Vatikan'dan kalkarak 700 milyon Hristiyan'ın lideri makamında oradan entarisiyle başındaki papa papağıyla yahut takkesiyle elinde sinsi ve kafir asasıyla kalkışı, Türkiye'ye gelişinin mutlaka bir hesabı var, mutlaka bir hesabı var. Hiç kimse uyumuyor dünyada. Dünyada uyuyan sadece Müslümanlar galiba. Hiç kimse uyumuyor. Hiç kimse davasından fedakarlık etmiyor, batıl da olsa. Bir tarafta Mescid-i Haram baskını, bir tarafta Papa'nın Türkiye'ye ayaklarının baskını. Nedir bu? Ne oluyor? Hepsinin bir hesabı var. Ah Müslümanlar! Ah Müslümanlar! Bilseniz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın ruhu nasıl kan ağlıyor, nasıl feryat ediyor, bir bilseniz yataklarınızda vallahi yatamazsınız, vallahi yatamazsınız. Allah! Yeryüzü Müslümanları, yeryüzü Müslümanları, sizin bir hesabınız yok mu? Sizin bir hicretiniz yok mu? Sizin bir davanız, devletiniz, bir hayatınız, haysiyetiniz yok mu? Hiçbir şey aramayacak mısınız? Çıldırmayacak mısınız? Çalışmayacak mısınız? Tefrikayı, ayrılıkları, bölünmeyi, parçalanmayı bırakmayacak mısınız? Hep birden Allah deyip İslam'a sarılmayacak mısınız? Allah! Hepsinin bir hesabı var. %500 bakınız, bugün Mescid-i Aksa onların elinde esir. Sonra Mescid-i Haram'ın tecavüze uğraması. Yarın Şam şehri, Şam-ı Şerif, öbür gün Bağdat, öbür gün Mekke, öbür gün İstanbul'a gözlerini dikmişlerdir bunlar. Her tarafa hükmetmek istiyorlar. Ve bilmiyor musunuz ki, anlamıyor musunuz ki, bugün üzerinde yaşadığımız şehit kanlarıyla sulanan, ta Medine-i Münevvere'den hicret ederek Allah'ın rızasını ve İslam'ın devletini ve davetini İstanbul'a getirmek için Medine'den kalkarak 96 yaşında hicret ederek İstanbul'a gelen Hazreti Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari'nin bulunduğu İstanbul şehrinde 3 büyük düşman pazarlık yapmaktadır. Pazarlık yapıyorlar. 3 büyük düşman. İstanbul bizim olacaktır diyorlar. Bu 3 düşmanı iyi tanımaya mecbursun. Biraz duracağım bu nokta üzerinde. Henüz hicrete geçmedik. Hicretin bitip tükenecek tarafı yoktur. Hicret üzerinde, Allah nasip ederse hicret üzerinde bir sene devam edeceğim burada. Hicret biteceği yok bu mevzuyun. Hadislerin, ayetlerin, fıkhın, hükümlerin, alimlerin, müfessirlerin izahlarını anlatmaya çalışsak tam bir sene müddette bitirmeye vallahi imkan bulamayız. Hicret deyip geçmeyiniz. Müthiş bir hadise. Ama bu bir mukaddime olsun, bir giriş, bir tavzih, bir girizgah makamında bulunsun. Derse devam edeceğiz. Aziz müminler, İstanbul üzerinde 3 büyük düşman pazarlık yapıyorlar. Bu 3 büyük düşmanın cereyanın ihtirası çarpışıyor, çatışıyor İstanbul üzerinde. Bir tanesi tabii hepiniz biliyorsunuz, Ruslar, Moskovlar, Rusya, komünist Rusya. Ta eski zamandan beri, eski zamanlardaki rüyaları, ta Deli Petro zamanından beri bir rüya görüyoruz Rusya. Rusya'nın rüyası, hayali, düşü, mütemadiyen İstanbul'u almak için, İstanbul'u zapt etmek için hayal ediyor, rüya ediyor. Ve İstanbul'u mutlaka içinden zapt etmek suretiyle boğazları, İstanbul boğazlarını, Çanakkale boğazlarını, Ege sınırlarını elde etmek suretiyle Akdeniz'e inmek istiyor. Bütün Türkiye'ye, bütün Afrika'ya hakim olmak istiyor. Rusya, Rusya, Rusya. Ve İstanbul üzerinde vallahi ve tallahi büyük bir hesabı var Rusya'nın. Siz bu kanlı çatışmaları, kanlı çarpışmaları boşuna mı zannediyorsunuz? Ta Deli Petro'nun zamanından beri, çarların devrinden beri İstanbul peşinde onlar. Hiç durmaksızın çalışıyorlar. Ajanlar besliyorlar, propagandacılar besliyorlar, her çeşit faaliyet yapıyorlar. Bu bir. İkincisi Yunanlılar, Yunan. Yunanlılar Avrupa'ya dayanmak suretiyle, kuvvetlerini, enerjilerini Avrupa'dan almak suretiyle İstanbul'da yeniden Bizans devletini, Konstantin devletini kurmaya çalışıyorlar. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. Ayasofya'yı biz açacağız diyorlar Yunanlılar, hepsi birden. İstanbul bizim olacaktır diyorlar. Geçen sene dersimde söylemiştim, bir gazeteci arkadaşımızın, Müslüman bir kardeşimizin ibretle tespit ettiği, bizzat gözleriyle gördüğü ve fotoğrafını çektiği bir sözü nakletmiştim size. Yunanistan'da ilkokullarda, Yunanistan var ya, nüfusu 6 milyon 7 milyon yani, elimizin tersiyle tükürsek kovalarız hepsini. Ama sırtını Avrupa'ya dayanıyor. Avrupa bütün Yunanistan'ı destekliyor. Müslümanları Avrupa bir gün bile desteklememiştir. Ama Yunanlıyı destekliyor. İsrail'i destekledikleri gibi. Birinci İsrail Savaşı'nda hepiniz biliyorsunuz, İngiliz ve Fransız uçakları, ve gemileri, donanmaları hepsi birden İsrail'i desteklemişlerdir. Bütün dünya biliyor. İkinci İsrail Savaşı'nda Fransız uçaklarıyla Amerikan donanması hepsi İsrail'i desteklemişlerdir. Destekliyorlar. Yunanistan da Avrupa'nın desteğine güvenerek İstanbul'da yeniden bir Konstantin İmparatorluğu, bir Bizans devleti kurmak istiyor. Ve bunun tohumlarını ekiyor, çalışıyor. Müslüman bir gazeteci arkadaşımızın tespitini söylüyordum. Yunanistan'da şu günde, şu dakikalarda ilkokullarda okuyan talebeler var. Minik minik yavrular, kızlar, erkekler, küçücük Yunanlı çocuklar. Onlar sabahleyin ilkokula geldikleri zaman derse girmeden önce süt içiyorlar. Süt içiyorlar, beslenme yapıyorlar. O süt içtikleri kaplar birer madeni tas, madeni birer maşraba, madeni birer kap yapmışlar. Madeni, artık çinko mudur yahut bir sarı maden midir bilmiyoruz. Madeni bir süt içmek için tas yapmışlar. O tasın içine böyle sütü içerken gözlerinin önüne gelecek olan iç kısımdaki en açık yere Yunanca şu cümleyi yazdırmışlar. Yunanca şu cümleyi: ey küçük Yunanlı, eğer büyüdükten sonra İstanbul'u ve Ayasofya'yı yeniden almak için gayrete gelmezsen içtiğin bu süt sana haram olsun diye yazıyor. Yunanistan böyle çalışıyor ya. Yunanistan böyle çalışıyor. Hesap yapıyor, plan yapıyor, boş durmuyor. Bizim politikacılarımız birbirini yemiyor, çekişmiyor, dövüşmüyor, kavga etmiyor. Adamlar çalışıyor. Su uyur, düşman uyumaz. Ecdadımız söylemiş bunu. Su uyur, düşman uyumaz demişlerdir. Yunanlı düşmandır. Ve ben öyle zannediyorum, kim ne derse desin, şu Yunan tankerinin Roman tankerine çarpması bir müthiş bir hiledir. O patlamayla 95 bin ton petrolün parlaması ve patlamasıyla İstanbul Boğazı'nı ve İstanbul Boğaz Köprüsü'nü havaya uçurmayı planlamışlardır. Fakat Allah muvaffak etmemiştir onları. Mutlaka bir hesapları var bunların. Mutlaka bir hesapları var. Hesapsız adım atar mı düşman? Hiç buna imkan var mıdır? Hep planlı şeyler bunlar. İşte İstanbul üzerinde pazarlık yapan, çekişen, harbeden, çalışan ikinci millet Yunanlılardır. Birincisi Ruslar, en tehlikesiniz Ruslar. Korkunç bir şekilde. Sonra Yunanlılar geliyor. Emperyalizmin, korkunç sömürgeciliğin beslediği İsrail İmparatorluğunu genişletmeye çalışıyor ki bir numaralı şehir olarak İsrail İstanbul'a vallahi göz dikmiş bulunuyor. Ne zannediyorsun sen? Bunları bilmezsek mahvoluruz. Bunlar konuşulmazsa kahroluruz. Milletin mümessilleri, milletin temsilcileri, milletvekilleri bütün bunları bilmesi lazım. Anlatması lazım. Köy köy, kasaba kasaba bu millete hakikati anlatmak lazım. Öyle uyuşmakla, şaşırmakla bir milletin devamı bekası mümkün olmamıştır. Müslüman şaşkın olamaz. Müslüman taşkın olamaz. Müslüman dostunu düşmanını tanır. Müslüman sığındığı yeri bilir. Müslüman elini açacağı yeri bilir. Allah'tan başka kimse teveccüh etmez. Müslüman bellidir. Evet, işte aziz kardeşlerim, kritik günlerdeyiz. Var olmakla yok olmanın noktasındayız. Var olmakla yok olmak var, yani bir an, bir anda öyle bir kritik, çok böyle cerbezeli, çok çetin günler yaşamaktayız. Çok belalı günler yaşamaktayız. Çok dikkatli olunuz. Çok uyanık olunuz. Çok uyanık olunuz. Her şeye bir mana veriniz, dikkat ediniz. Tedbirli, tedarikli olunuz. Gürültülere, patırdılara katiyen ayak uydurmayınız. Yani en güçlü, en imanlı milletini içinden kemirmeye çalıştılar, muvaffak olamadılar. Şimdi silahlarla, her şeyle yeniden mahvetmek istiyorlar. Dikkat ediniz. Çok dikkat ediniz. Evet. Bütün bu işaretleri yaptıktan sonra, bu girişte, bu açıklamada bulunduktan sonra şimdi hicret kelimesine geçiyorum. Hicret kelimesi. Hicret kelimesi. Aziz müminler, hicret kelimesi kelime olarak tabi. Arapça bir kelime, hecerate, hicret kelimesi. Lugat manası itibarıyla, yani kelime manası, lugat manası. Biz buna lugavi mana diyoruz. Kelime manasıyla ayrılmak demek, terk etmek, bırakmak, vazgeçmek demek. Ayrılmak, hicret, ayrılık. Bırakmak, terk etmek manasına geliyor. Bir de bunun tabi kitabi, fıkhi, İslami, ıslahi manası var. Bunu da hepiniz biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. Allah'ın emriyle Celle Celaluhu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğup büyüdüğü Mekke-i Mükerreme'yi terk ederek Medine-i Münevvere'ye göç etmesi, hicret buyurması, muhacir olması manasına kullanılıyor. İstilahi manası hicretin. Biraz kelime manası üzere duralım. Çok şumullü, çok geniş bir mevzu bu. Çok geniş bir mevzu. Bitip tükeneceği yok. Bunun tabii nasıl meydana geldiği filan kitaplarda geniş anlatılmış. Nasıl oldu, ne zaman oldu, ne şekilde oldu? Resul-i Zişanımız nasıl kalktı, nasıl gitti? İşte bunlar böyle kısa kısa hikaye, hani anlatma tarzında ifade edilmiştir. Ebu Bekir Sıddık'ı yanına alıyorlar. Cebelü's-Sevr, yani Sevir dağında bir mağarada 3 gün 3 gece kalıyorlar. Vahşi bir mağara tabii, korkunç bir mağara. İçeriye girer girmez böyle bir takım delikler, yırtıklar, kırtıklar meydanda. Karanlık, korkunç bir mağara. Dehşete kapılıyor Ebu Bekir Sıddık. Hemen sırtından hırkasını çıkarıyor. Parça parça ederek o hırkasını birini bir tarafa sokuyor. Birini bir tarafa, deliklere, yırtıklara, çukurlara, her tarafa hırkasını yırtıp yırtıp dolduruyor. Ve sırtında hırka diye bir şey kalmıyor. Akreplerin, yılanların bir takım ısırıcı, zehirli haşeratın deliklerini adeta hırkasıyla baştan başa sıvıyor, sıvalıyor. Ne hadiseler. Sonra Efendimizle beraber tabii içeride hacı efendiler tabii o Sevir dağına çıkmışlardır tahmin ediyorum. Çok yüksek bir dağ. 3 saatte zor çıkıyorsunuz. Korkunç bir dağ. Tırmana tırmana Resul-i Zişan nasıl çıktı? Nasıl dayandı? Nasıl etti? Nasıl eyledi? İnsan şaşırıp kalıyor. O yorgunluğun verdiği bitkinlik içerisinde Ebu Bekir Sıddık böyle bağdaş kurmuş oturuyor. Resul-i Zişan Efendimiz de mübarek başını Ebu Bekir Sıddık'ın sağ dizine kafasını, başını koymuş. O anda biraz dalmış, biraz uyur gibi bir hal tecelli etmiş. Bir sükunet var. Üstelik peşlerinde korkunç bir düşman birlikleri, parçalayacak olan unsurlar geliyor arkalarından. Efendimizin o uykusu, istirahatı halindeyken Ebu Bekir Sıddık bacaklarını hafif uzatmış böyle ama hesapsız uzatmamış, bir maksat için bacağını uzatmış. Ayağının baş parmağını kıpırdamakta olan bir akrebin çıktığı deliğe dayamış böyle. Gözüyle görmüş gelecek akrep, orayı tıkamamış, kırkasından bir parça kalmamış. Ayağının, sağ ayağının baş parmağıyla da içinde kıpırdamak suretiyle geldiğini gördüğü akrebin deliğine yamamış, yapıştırmış böyle. Akrep içeriden öyle bir sokmuş, öyle bir ısırmış ki Ebu Bekir Sıddık'ı vücuduna tam zehirini akıtmış. O esnada içindeki o zehirlenmeyi yutamayan, bir türlü o yakıcı, mahvedici zehirin tesirini içine gömemeyen Ebu Bekir Sıddık ne kadar direnmişse, hani kıpırdamamış gerçi, ayağa kalkmamış hiçbir şey, Resulullah uyanmasın diye kıpırdamıyor bile. Taş gibi duruyor, yastık gibi duruyor. Fakat içindeki ızdırap gözüne vurmuş, gözünden bir damla yaş Resulullah'ın mübarek yüzüne damlamış. Sımsıcak bir damla. Efendimiz hemen irkilerek uyanmışlar. Ne oluyor ya Ebubekir? Hiç ya Resulallah, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoksa bu gözyaşı ne? Nereden damladı? Ya Resulallah, bir akrebin çıktığı deliği baş parmağımla kapadım. Oradan beni ısırmış olacak ki ızdırabı beni yaktı ya Resulallah deyince, Efendimiz hemen mübarek ağzıyla o ısırılan noktayı siler silmez hiçbir ızdırap kalmamakta. Hiçbir şey kalmamakta. Arkasından tabii düşman unsurları, takipçiler, korkunç, vahşi takipçiler gelmesi ve mağaranın hemen anında ve akabinde Allah'ın mutlak emriyle, mucizevi bir tecelliyle bir örümceğin, küçücük bir örümceğin oraya bir ağ tül perde germesiyle, yanı başında hemen bir güvercinin oraya yuva yapıp yavrulaması, yumurtlaması suretiyle gelen düşmanları oradan geri... Hani bunlar işin cereyan şekli. Nasıl olduğunu anlatan Rahmani, Rabbani bazı tecelliler, mucizeler, mübarek şeyler bunlar. Bunlar üzerinde durmamak lazım. Asıl hicretin gayesi, hicretin manası, neden hicret tecelli etti? Allah Resulü niçin Mekke'den çıktı? Doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği, havasını, suyunu, etini, ekmeğini aldığı bu Mekke'yi niçin terk etti? Ve neden Medine'ye göç etti? Bunun müthiş manaları var. Çok geniş izahları var. Bitip tükenmez ifadeleri var. Bunları size her dersimde, her fırsatta, her yerde, her imkanda size inşallah açık açık anlatmaya devam edeceğim. Bugün kelime üzerine biraz duralım. Kelime. Kelimeyi izah etmeden geçmeyeyim. Daha zamanımız var. Hicret ayrılmak demek. Ayrılmak. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bu manada geçiyor bu kelime. Hicret kelimesi. Ayrılmak manasına kullanılmış bazı yerlerde. Onlardan bir tanesini arz edeyim. Bakınız. Nisa suresinin 34. ayetinde geçiyor. Nisa. N-İ-S-A. Nisa. Kur'an-ı Kerim'de kadınlar demektir. Kadınlar. Allah-u Teala kadınlara o kadar kıymet veriyor ki, Allah aşkına dikkat ediniz, kadınlara, hanımlara o kadar kıymet veriyor ki 114 surenin içinde 114 tane Kur'an-ı Kerim'de sure var. Şu Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. 114 sureden bir tanesi de kadınlar hakkında. Suretün Nisa. Şu kıymete bakın. Kadınlar hakkında müstakil bir sure inzal ediyor Rabbimiz. Onlara ait hükümleri, onlara ait kanunları, esasları, hepsini etrafıyla bildiriyor Rabbimiz. İşte o kadınlarla alakalı surede, Suretün Nisa'da 34. ayeti kerimede şöyle bir ayeti kerime var. Hicret kelimesini Allah'ımız ne tatlı, ne güzel manada kullanmış. Ne tatlı. Bakınız. Estaizu billah. Vellati tehafune nüşuzehünne fe'izuhünne vehcuruhünne fil medaci'i ila ahiril ayet. Bizzat Müslümanlar, Müslüman erkeklere hitap ediyor Rabbimiz. Tehafune, hani muhatap bu. Müslüman muhataplara hitap ediyor. Allah'a, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama ve sizin İslam'a dayanan emirlerinize isyan etmelerinden korktuğunuz hanımlarınızı fe'izuhünne, önce vaaz-ı nasihat altına alınız. Bakınız. Sizin bir hanımınız var diyelim, Müslüman bir hanım. Ama isyan ediyor, itaat etmiyor. İtaat etmiyor efendim. Ne yapıyor? Açık saçık geziyor. Açık saçık gezmek isyandır. Allah'a isyandır. kocanın hakkına isyandır. Bir hanım nikahlısının hanımıdır. Ona aittir. Onun vücudu, onun dudakları, tırnakları, her çeşit azasıyla, eczasıyla, her şeyiyle o kadın kimin nikahlısıysa onundur. Onun hakkıdır, onun malıdır, ona bağlıdır, onun elindedir, onun evindedir. Onu ona Cenab-ı Hak helal etmiştir. Öyleyse bir erkeğe, bir nikahlıya bağlı olan hanım başını, bacağını açar da herkes bana baksın, ben herkesin malıyım, her erkek benden istifade etsin diye sokağa çıkarsa bu kadın Allah'ın düşmanıdır. Nikahın düşmanıdır. Kocasının düşmanıdır. Erkeğinin düşmanıdır. Nikahlısının düşmanıdır. İmkan var mı? Cenab-ı Hak kadını nikahlandığı erkek için helal etmiş. Ona çıplak olarak erkeği bakabilir. Önden arkadan her dişiyle, tırnağı, her şeyiyle nikahlısı kimse ona aittir. Bir başkası ona bakamaz. Bir başkası onu elleyemez. Bir başkası onu sürükleyemez. Bir başkası ona gözünü dikemez. Bir başkası ona kemçe dik söyleyemez. Kadın isyan edemez. Eğer isyan ederlerse, bakın, hicret kelimesinin kullandığı yeri söylüyorum yani. Kelimeyle alakalı olduğu için söylüyorum. Ama tabii hüküm önemli aynı zamanda. İsyan ederken kullandığı kelimenin ve tavrın da manası büyük. Hani siz diyorsunuz ki hanımefendi, Allah aşkına gel, isyan etme, tepeden tırnağa örtün, şu çarşafını giy, edebini, hayanı takın, açık saçık dolaşma, ne olursun, kapan, örtün, tesettür altına gir, bak Kur'an-ı Kerim'de, Nur suresinin 31. ayetinde resmen Allah emrediyor, Ahzab suresinde Allah-u Teala emrediyor, açıkça emrediyor, kapan, örtün, ne olursun diye söylediğiniz, vaaz ettiğiniz zaman eğer size şöyle bir karşılık verirse, karşılık verecek abi, bakalım ne söyleyecek? Siz sözünüzü söylediniz, Allah'ın emrini, hükmünü bildirdiniz, bakalım ne diyecek? Şöyle söylerse, aman be, sen de çok ileri gidiyorsun, kaçıncı asırdayız, kaçıncı devirdeyiz? Herkes aya gidiyor, Merih'e gidiyor. Sen hala çarşafla uğraşıyorsun. Örtünmek de neymiş, kapanmak da neymiş, geri kapanılık bunlar. 20. asırda böyle şeyler olmaz. Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın diye söylerse, bu kelimeyi söyleyen kadın eğer Müslümansa 4 mezhebe göre vallahi kafir olur. Derhal gider. Allah'la hiçbir ilgisi kalmaz. Niye? Çünkü açıkça Kur'an'daki bir hükmü resmen inkar etti. Resmen inkar etti. Kaçıncı asırdayız demekle, yani bu asırda Allah olmaz demek istiyor. Allah bu asırda olmaz. Kaçıncı asırdayız kardeşim ya, olur mu böyle şey be? Olur mu böyle şey? Niye olmasın? Allah bütün asırların Allah'ı değil mi? Yok. Allah 20. asra karışmayacak. Hah, kafir bu adam. Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın kardeşim. Kim söylüyor bu sözü? Hangi kafir söylüyor? Sen zamana değil, zamanın peygamberi Hazreti Muhammed'e uyacaksın. Zamanın ve mekanın peygamberi, devrü mekanın peygamberi, kıyamet sabahına kadar bütün zamanların peygamberi Muhammed'e uyacaksın. Sen hangi zamandan bahsediyorsun? Utanmıyor musun? Allah'tan korkmuyor musun? Zamana uyacaksın öyle mi? Nasıl Müslüman olduğunu söyleyeceksin? Zamanın bir sahibi var. Zamanın bir peygamber 1400. asırda hala Hazreti Habibullah dimdik yaşıyor. Ona uyacaksın. Avrupa'ya değil. Bu sözler insanı kafir yapar. İslam'la hiçbir alakası kalmaz. Nikahını yenileyinceye kadar, tecdid-i nikah, tecdid-i iman yapıncaya kadar bu kelimeleri söyleyen kadınlarla katiyen yatağa giremezsiniz. Mümkün değil. Cinsi temas yaparsanız vallahi zina etmiş olursunuz. Tecdid-i iman yapıncaya kadar. Mümkün değil. İslam, İslam'ın şakası mı var? İslam şakaya gelir mi? İslam'da taviz var mı? İslam'da oyun oynamak var mı? Bu korkunç tabii. Ancak böyle imansız ve insafsızca bir söz etmemiş de şöyle bir cevap vermişse, şöyle bir cevap. Ya efendim, evet evet, örtünmek Allah'ın emri. Amenna ve saddakna. Ama ne yapalım işte? İşte şeytana uyuyoruz. Nefsimize uyuyoruz. Kötü insanlara uyuyoruz. Ne yapalım? Hakikaten amenna. Açık saçık gezmek haram, günah, ama ne yapalım? İnşallah örtüleceğiz hani. Biraz daha insaflı bir konuşma bu. Biraz daha insaflı konuşma. Ama yine isyan. Deminki inkar oluyordu. Bu isyan oluyor. İşte bu şekilde cevap veriyorsa, yahut hanımınız namaz kılmıyor. Hanım niçin namaz kılmıyorsun diyorsun. Hanım niçin namaz kılmıyorsun? Bak nikahlandık, çocuklarımız oldu, evimiz var, barkımız var. İyi kötü hayatımız, geçimimiz var. Bak ezan okunuyor, Allah var, peygamber var. Biz Müslümanız. Niçin namaz kılmıyorsun hanım? Niçin namaz kılmıyorsun? Söylüyorsun, anlatıyorsun, namaz kılmıyor. Söylüyorsun, anlatıyorsun, başını bacağını örtmüyor, sokağa çıplak çıkıyor. Ne yapacaksın? Rabbül Alemin vallahi şöyle buyur. Bak ayeti okuyorum. Gidin siz de tefsir kitaplarında Nisa suresinin 34. ayetini okuyun. Aynen şöyle gelin. Bu durumda fe'izuhunne, onlara vaaz edin. Hani anlatın, anlatın, nasihat edin, nasihat edin. Mevize, güzel söz, nasihat. Siz bu nasihatı yapma gücüne malik değilseniz nasihata, vaaz-ı nasihata getirin. Onun için bu ayet-i kerimenin hükmüne göre kadınları vaaz-ı nasihata gitmekten men eden erkekler cehenneme gidecekler. Kadınları vaaz dinlemeye, nasihat dinlemeye bırakmayan, müsaade etmeyen erkekler cehenneme odun olacaklardır. Fe'izuhunne. Kadınlara vaaz edin Cenab-ı Hak. Kadınlara vaaz edin. Vaaz edin kadınlara. Bak emri ilahidir bu ya. Evet. Bütün bu nasihatlara, konuşmalara, kelimelere karşılık eğer o kadın açık saçıklıktan vazgeçmiyorsa, geçmediyse, namaza başlamadıysa, itaat etmediyse, boyun eğmediyse, Allahu Azimüşşan'ın ikinci emri geliyor. Vehcuruhunne. O kadınlardan ayrılın, hicret edin. Bak, hecere yehcuru, hicret edin. Hicret edin. Nerede ya Rabbi, nasıl yapacağız bunu? Fil medaci'i, yataklarda, yataklarınızı hicret edin. O hanımla katiyen yapmayın. Hanımınız namaza başlayıncaya kadar, tepeden tırnağa örtünüp çarşafı giyinceye kadar, tevbe edip ıslah oluncaya kadar, Allah'a itaat edinceye kadar, o hanımlarınızdan hicret edin, ayrılın, sarılıp yapmayın. Eğer sarılıp yatarsanız, ikinisi de cehenneme odun yaparındır Hazreti Allah. Bak ayet-i kerime. Vehcuruhunne. Üttür, hicret ettin, ayrıl, terk et. Hicret buradan başlıyor. Allah'a isyan eden insandan hicretle başlayacaksın. Daha yatağında başlıyor senin. Yatağında başlıyor. Hicret. Vehcuruhunne. Onlardan hicret yoluyla ayrılın, terk edin. Yatakta, yatakta ayrı bırakın onu. Beraber yatmayın. Hanımlar da öyle. Bir Müslümanın dediği halde erkek, beyefendi, kocası, erkeği, nikahlısı namaz kılmıyorsa, namaz kılıncaya kadar o Müslüman hanım o erkeğini zorlayacak, gerekirse yatağına girmeyecek. Direnecek, hicret edecek, gayret edecek, erkeğini imana getirinceye kadar her çareye başvuracak, teslim olmayacak, hicret edecek. Nerede İslam? Nerede İslam'ın hicret manası? Bak, vehcuruhunne. Hicret edin, ayrılın, terk edin, bırakın yatakta. Yatakta yalnız bırakın onu. Evet. Her hususta böyle Müslüman kardeşlerim. Efendiler, her hususta böyle. İsyanların, günahların olduğu her yerden

Hiçbir şekilde çare aramadın. E tabi yığıldı yığıldı. İslam alimlerinin hükmünü söylüyorum kardeşlerim. Benim kimseyle bildiğim yok. Falan darılacak, filan kızacak, beyefendiler küsecek. Falan amir bana şunu yapacak, falan memur bana şunu yapacak diye korkarak konuşamam. Korka korka konuşamam ben. Saklayamam, gizleyemem. Manevra yapamam, oyun oynayamam. Size hikaye okuyamam burada. Bütün gerçekleri, kellemi ortaya koyarak bütün gerçekleri Kur'an'ın gölgesinde söylemeye devam edeceğim. Hiçbir çare yok. Pazarlık yok bu davada. Hiç kimsenin, hiç kimsenin kafasından, hiç kimsenin zihniyetinden sakınma imkanı yoktur. Ortada Kur'an-ı Kerim var. Mümkün mü? Onun bunun hevesatına, onun bunun arzularına göre imkan var mı? İslam'ın akışı değişir mi? İslam'ın akışı değişmek imkanı var mıdır? Ne olacak peki? Hiç içki satan, içki satmayan bakkal yok mahallemizde hocam. Alimlerimiz ne diyor biliyor musunuz? O halde madem ki içki satmayan hiç kimse yok, hiçbir bakkal yok, orada ben Müslümanım diyen insanlar 10 kişi, 100 kişi, 200 kişi neyse kaç tane Müslüman varsa onlara o mahallede içki satılmayan bir bakkal açmak farz-ı kifaye olur. Bir grup Müslüman içki satılmayan bakkal açarsa İslam'dan kurtulurlar. Hiçbirisi açmazsa, namaz da kılsalar, hacca da gitseler hepsi birden vallahi Allah'a asi olurlar. Kurtulamazsın. Farz-ı kifaye. Bir grup bunun zıddına açacak. Orada Allah'ın haram ettiği şeyin bulunmadığı bakkal işletecek. Farz-ı kifaye. Kurtulamazsınız. Öyle fısırık, ötlek. Efendim yok ne yapalım, acımızdan mı ölelim? Öleceksin. Elimizi tabi devam ettiremedik izine. Seyahata, ziyarete, sıla-i rahime çıkmış olduğumuz için. İnşallah bahusus cuma akşamları, perşembeyi cumaya bağlayan akşam yok mu? Perşembeyi cumaya bağlayan akşam. Kırkay-ı Şerif Camisi'nde vaaz ediyorduk. Tabi birkaç haftadır gidemedik bu vesileyle. Önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan akşam Kırkay-ı Şerif Camisi'nde inşallah yatsıdan önce ama zaman kısaldı, günler kısaldı, yatsıdan sonra derse devam ediyoruz. Fatih'ten, Karagümrük'ten, şuradan buradan kardeşlerimizin haberi olsun soruyorlar ve yine inşallah o Hırka-i Saadet'in hürmetine, Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine çalışmalarımızı aksatmadan devam edeceğiz inşallah Teala. Böylece dersi kesiyorum Allah'ın inayetiyle. Haftaya aynen burada buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi uzaktan yakından kadın erkek genç ihtiyar, şurada imanlarıyla Kur'anlarıyla toplanan Müslümanlara hicretin 1400 yılı hürmetine yeniden canlanmayı, İslami bir devlete kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile feryad ile buyurun. Bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemizi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.